zamordowanym oficerom. Uroczystość rozpoczęło wręczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji na stopień kontradmirała dla Jerzego Staniewicza, którą odebrał Maciej Staniewicz. Prezydent podczas uroczystości na wojskowym cmentarzu Marynarki Wojennej podkreślał. 65 lat czekali obrońcy polskiego wybrzeża, komandorowie wierni do końca słowom tej przysięgi. Morze nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec. W jakimś sensie można powiedzieć, że za to właśnie zobowiązanie oddali życie. Oficerów żegnali też mieszkańcy Gdyni. Dla nas to jest złożenie hołdu takim cennym ludziom, którzy oddali życie dla swojego kraju. Takich ludzi powinno się cenić i o nich pamiętać. Oddanie hołdu to są bohaterowi narodowi, którzy doczekali swojego uhonorowania. Chwała bohaterom. W hołdzie oficerom ze śmigłowca wojskowego zrzucono wieniec do Zatoki Puckiej. Następnie trumny ze szczątkami marynarzy spoczęły w kwaterze pamięci. Uroczystość zakończyła salwa honorowa, po której rozbrzmiały syreny alarmowe na orkiestrach wojskowych. Teraz kończy się ceremonia składania wieńców przy kwaterze pamięci. Dziękujemy, mówił Witold Banach. To była najbardziej krwawa pacyfikacja stanu wojennego właśnie teraz w Katowicach. Od mszy rozpoczynają się uroczystości rocznicowe w związku z tragedią, do jakiej doszło 36 lat temu. Od kul zamowców zginęło wtedy w kopalni Wujek 9 górników, 23 zostało rannych. Strzelano tak, aby zabić, mówi Krzysztof Pluszczyk, były górnik, uczestnik strajku, obecnie szef Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek. 19 metrów. To jest najbliższa odległość, z jakiej zginął górnik. Czyli nie było bezpośredniego zagrożenia życia dla tych milicjantów. A Zbigniew Wilk dostaje 3 kule w plecy, czyli że ucieka. Smutne jest to, że potem jest pogrzeb Jaruzelskiego w Warszawie. Jest pochowany na najważniejszym cmentarzu w Polsce z honorami wojskowymi. Człowiek odpowiedzialny za śmierć ludzi na wybrzeżu lat 70. Człowiek odpowiedzialny za stan wojenny, za wszystkie ofiary stanu wojennego. Śmiertelne żniwo pacyfikacji miało zastraszyć społeczeństwo, podkreśla dr Katarzyna Wilczok z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Po 16 grudnia praktycznie we wszystkich kopalniach, zakładach pracy te strajki się skończyły. Wywołało to po prostu strach. Specjalnie użyto cydonu specjalnego ZOMO, żeby właśnie wywołać taką reakcję. W czerwcu 2008 roku sąd apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie byłego dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. na 6 lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył od 3,5 roku do 4 lat więzienia. Wniesione kasacje oddalił w 2009 roku Sąd Najwyższy. Wyrok stał się ostateczny blisko 28 lat po tragedii. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już wiceprzewodniczącą Platformy. Rada Krajowa PO wybrała nowy zarząd partii. Prezydent stolicy nie uczestniczy w posiedzeniu. Według polityków PO jest chora. Sama już kilka miesięcy temu zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o miejsce w zarządzie swojego ugrupowania. Pozostali w nim Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Bogdan Borusewicz, a nowymi członkami zarządu zostali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, także posłowie Monika Wielichowska, Agnieszka Pomaska, Izabela Leszczyna, Bartosz Arłukowicz i Arkadiusz Myrcha. Przed wyborami zarządu lider partii Grzegorz Schetyna apelował do opozycji o natychmiastowe zacieśnienie współpracy w parlamencie, ale także poza nim oceniał, że obecnie mamy do czynienia z być może najtrudniejszym momentem dla polskiej demokracji od 1989 roku. Mówił o zmianach wprowadzanych przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego, Sądownictwa i Kodeksu Wyborczego. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski oficjalnie otworzy 5. konsulat RP w Stanach Zjednoczonych. Nowa placówka dyplomatyczna będzie działać w Houston w Teksasie. Ma służyć 500 tysiącom Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia mieszkającym na południu USA. Polski konsulat w Houston działa na razie w tymczasowej siedzibie. Oddanie do użytku docelowego biura opóźniło się z powodu huraganu Harvey, który kilka miesięcy temu dokonał poważnych zniszczeń w Teksasie. W tej chwili remontujemy czy modernizujemy miejsce, do którego konsulat zostanie przeniesiony. Dzisiaj działa w zasadzie prowizorycznie, ale już funkcjonuje. Zapewnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że nowa placówka będzie się zajmować nie tylko sprawami administracyjnymi, ale także współpracą gospodarczą z Teksasem i promocją naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wczoraj z burmistrzem Houston Sylwestrem Turnerem, który cieszył się z otwarcia w jego mieście konsulatu generalnego RP. Fakt otwarcia przez Polskę konsulatu w Houston jest wspaniałą wiadomością. Burmistrz Turner określił Houston mianem energetycznej stolicy świata i wyraził przekonanie, że obecność polskiej placówki dyplomatycznej w jego mieście przyczyni się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Z Houston Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najwięcej śniegu dziś od południowej Lubelszczyzny po Podkarpacie i południową Małopolskę. Na pozostałym obszarze opady tylko przelotne. Od 0 stopni w Suwałkach do 3 we Wrocławiu.

Juana Molina z płyty Halo, a teraz Agnieszka Obszańska, która wykręca numer. W telefonicznym skrócie. Pierwszy numer wykręcamy do Torunia. W Centrum Sztuki Współczesnej od wczoraj możemy oglądać wystawę Wielowątkowość tkaniny. Jak polscy artyści korzystali i wciąż korzystają z tego medium? O tym właśnie jest ta wystawa. Tak, rozpoczynamy od pracy Magdaleny Abakanowicz i właśnie od Abakanu, tej artystki, rozpoczynamy opowieść o sztuce polskiej związanej właśnie z tkaniną jako medium, z tym, że staramy się ukazać różnego rodzaju wykorzystanie tego właśnie elementu jako różnego rodzaju obiekty artystyczne i mamy na przykład tkaninę, która nie jest stricte materiałem, została przedstawiona. Widzimy to na przykład w pracach Zofii Kulik, która tworzy coś na zasadzie tkaniny poprzez użycie fotografii, czy pracę konceptualistów polskich, ale również mamy tkaninę między innymi Andrzeja Banachowicza, która jest tkaniną w takim klasycznym tego słowa rozumieniu i sama forma tkaniny tworzy wartość dzieła sztuki. Mówi Mateusz Kozieracki. Mamy na przykład pracę toruńskiego artysty, ponieważ w bardzo dużej części również korzystamy z naszej kolekcji toruńskiego CSW, która takie prace również w swoich zasobach posiada. To można zobaczyć na przykładzie prac właśnie toruńskiego artysty Jerzego Pruskiewicza, który wykonywał tkaniny za pomocą odlewów z waty szklanej i żywic sztucznych. I właśnie te prace, które zostały swego czasu przekazane do toruńskiego CSW, będzie można zobaczyć. Jak również prace Władysława Hasiora, którymi możemy poszczycić się od niedawna, ponieważ zakupione zostały rok temu do naszych zbiorów. Wielowątkowość tkaniny. Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Aż do 4 lutego. Zapraszamy. Z Torunia skok do Bielska-Białej prosto na wystawę podsumowującą 43. już Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017. Mierzymy się z polskim malarstwem, które jest do obejrzenia w Bielsku-Białej dość szerokim przekroju, dość szerokiej reprezentacji, ponieważ jest to blisko 70 artystów, którzy prezentują blisko 200 obrazów. Ta wielka ilość prac możliwa jest do pokazania na żywo dzięki temu, że mamy dwie przestrzenie wystawiennicze, oprócz Galerii Bielskiej BWA, także Villa Zixta. Jest XIX-wieczny budynek, w którym przepięknie wyglądają obrazy i pokazują, że ta współczesna sztuka, współczesne malarstwo może istnieć nie tylko właśnie w takim white cube'ie galeryjnym, ale też w przestrzeni mieszkalnej, bardziej kameralnej, gdzie prace mają większy oddech, każda ma swoją ścianę. Te konteksty i tak zachodzą między pracami, ponieważ siłą Biennale Malarstwa Bielska Jesień jest to, że prace są pokazywane w kontekście innych autorów. Nie mamy tutaj żadnego tematu, żadnej narzuconej stylistyki i dzięki temu możemy spojrzeć na taki szeroki przekrój tego, co współcześnie artyści polscy malują. Mówi Agata Malcerz, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA. Ciekawe jest to, że można skonfrontować pracę na żywo z tym, co widać w internecie. Można dzięki temu porównać też pracę jury, które w pierwszym etapie musi obejrzeć pracę w wersji elektronicznej i dopiero w drugim etapie może obejrzeć malarstwo na żywo. Natomiast każdy z widzów ma możliwość wybrania sobie swojej ulubionej pracy, swojego obrazu. No a właśnie ponieważ strona ciągle istnieje, gdzie wszystkie zgłoszone prace są prezentowane, można zobaczyć to, co zostało odrzucone na przykład. To jest taką sytuacją dość nietypową, bo zwykle te rzeczy się ukrywa. U nas można to wszystko obejrzeć www.galeriabielska.pl. To Galeria Bielska BWA i finałowa wystawa 43. już Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Zapraszamy. A na koniec Opole i wizyta w Galerii Annex, Galerii Sztuki Współczesnej. Linda Disco Palma 2 to wystawa Pauliny Płacheckiej, która przeniesie nas w świat kampu i serialowej dynastii? Tak, to jest powrót do lat 90. do Crystal Carrington i do tych bardzo glamurowatych strojów Alexis. I to jest wystawa, która jest poświęcona kampowi. Jest to trzecia wystawa z kolei, którą Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu prezentuje. Mówi Anna England, kuratorka. Tam nie będzie niestety Alexis, będzie Crystal i będzie jej sobowtór Rita. I to będzie właśnie scena poświęcona przerysowanej bijatyce na strychu, jeżeli już mam odsłonić rąbka tajemnicy. Wszystko to będzie znajdowało się w oparach dymu, będzie neon, który będzie nawiązywał całej tej bijatyki. Także będzie tylko Crystal i obie te aktorki, bohaterki będzie się właśnie wcielała Paulina, która złudząco w ogóle podobna do aktorki Lindy Evans. To jest ironiczne spojrzenie, bo kamp jest ironiczny i założeniem tej wystawy było pokazanie kampowej instalacji i jest to takie przemrożenie oka, spojrzenie na tą właśnie kiczowatą sytuację, która jest zapętlona w nieskończoność. Te dwie panie biją się w nieskończoność na strychu i to jest właśnie to kampowe przerysowanie, które my chcemy pokazać na naszej wystawie. Ta ostatnia wystawa jest właśnie poświęcona Crystal, ale z innej perspektywy. Nie będzie tam limuzyn, nie będzie domu z kilkudziesięcioma pokojami, ale będzie zupełnie coś innego. A co to, bardzo Państwa serdecznie zapraszam na to, aby to obejrzeć. Paulina Płachecka prezentuje Linda Disco Palma 2. Gdzie? W Aneksie. Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Zapraszamy. Te zaproszenia opisaliśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Można tam zaglądać. Tame Impala, tak nazywa się ten zespół, który przybył do nas z daleka. No, równie daleko wyprawimy się teraz dzięki opowieści Michała Margańskiego. To jest jedna z dwóch opowieści, które przygotowaliśmy już w zeszłym tygodniu, ale wyprawa do Białegostoku, krótka i intensywna, okazała się tak wciągająca, że inne tematy po prostu nie miały szansy na antenie się zmieścić. A zatem Michał Margański. Właściwie to od tygodnia myślałem, jak rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. I doszedłem do wniosku, że najlepsze będzie porównanie, które jakoś, mam nadzieję, wpłynie na wyobraźnię. Zatem proszę sobie wyobrazić, że dziś opowiemy o pewnej kapsule czasu. Pewnej materii zamrożonej wiele lat temu na wiele lat. Muzyce, która miała swój początek i koniec. Etiopskim jazzie. Jazzie, który nie ewoluował i właściwie nie za bardzo przebił się za swojego życia poza granice kraju. Poruszam naszą wyobraźnię z powodu dokumentu Maćka Bochniaka, dokumentu zatytułowanego Ethiopics – Muzyka duszy. Filmu, który w bardzo plastyczny sposób pokazuje fascynującą historię muzyki, o której słyszało niewielu. Kiedy po raz pierwszy w ogóle się dowiedziałem o tym, że taki film jest, to sobie pomyślałem, co? Jazz z Etiopii? Przecież to brzmi tak abstrakcyjnie. A okazuje się po obejrzeniu, że to jest piękna, długa, wielowątkowa historia. Zastanawiałem się, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zrobić ten dokument. Skąd chęć przedstawienia historii etiopskiego jazzu? Faktycznie na początku była muzyka, która mnie zafascynowała i moja reakcja była podobna do twojej. Jazz z Etiopii, uznałem to za jakiś bardzo egzotyczny kuriozum wręcz, ale nie poświęciłem temu zagadnieniu szczególnie wiele czasu. Po prostu płynąłem z tą muzyką przed siebie. Do momentu, w którym przeczytałem cesarza Ryszarda Kapuścińskiego i sobie połączyłem daty, że jakby okres schyłku panowania Haile Selassie to był okres, w którym ta muzyka powstawała. I gdzieś mnie tknęło, żeby czegoś na ten temat poszukać. Mówi Maciek Bochniak, reżyser filmu. Znalazłem jakieś szczątkowe informacje, znalazłem parę zdjęć z lat 60. i 70. z nocnego Addis, gdzie ta muzyka się rodziła i po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Znaczy, gdyby ktoś mi pokazał takie zdjęcie i powiedział, że to jest, słuchaj, Nowy Jork, 13. ulica, rok 65., to ja nie miałbym problemu, żeby to zaakceptować jako fakt oczywisty. Natomiast to był środek Afryki i jakaś taka Afryka, o której nie miałem pojęcia, więc to już był jakiś taki bardzo silny motyw, żeby za tą historią ruszyć. No i to był początek, później krok po kroku poznawałem kolejnych uczestników tej rzeczywiście niesamowitej, wielowątkowej historii. Zaczęło się od wydawcy płyt serii Ethiopics, Francisa Falsetto, z którym najłatwiej było mi się spotkać, bo na stałe mieszka we Francji. Pojechałem do niego, on opowiedział mi historię swojego życia i tak to się zaczęło. Wiele wątków, bo i wspomniana przez ciebie postać, która opublikowała tę przepiękną i bardzo bogatą w informacje serię. Jakie są najważniejsze wątki tego filmu? Ten film generalnie jest filmem o miłości tak naprawdę, ponieważ mam trzech głównych bohaterów i właściwie wszystkich ich łączy to, że oni z powodu miłości do muzyki, którą tworzyli, którą się zauroczyli, byli skłonni zaryzykować swoją wolność, swoje bezpieczeństwo i tak naprawdę tej muzyce oddali całe swoje życie, bo pierwszym jest Amaha Eshete, pierwszy producent muzyczny w Etiopii, który zafascynowany muzyką Stanów Zjednoczonych zaryzykował, zastawił wszystko, co miał i zamówił paczkę płyt winylowych z Nowego Jorku, mimo iż w Etiopii w tamtym czasie adaptery można było policzyć na palcach jednej ręki, to te płyty rozeszły mu się w ciągu jednego dnia, miał pusty sklep. No i tak to się zaczęło. Po prostu totalna moda wybuchła w Etiopii na słuchanie amerykańskiej muzyki Elvisa czy Jamesa Browna. I później, kiedy to najlepsze się rozwijało, Amaha się zorientował, że dobrze, no sprzedaje muzykę amerykańską, włoską, francuską, angielską, ale kurczę, nie ma nic z Etiopii, o co chodzi? No i się okazało, że cesarz Haile Selassie wydał dekret, który jakby oddał prawo publikacji nagrań patriotycznej organizacji, która mniej więcej wydawała płyty raz na 10 lat z okazji rocznicy koronacji cesarza i to były takie bardzo jakby oficjalne, urzędowe pieśni i Yamaha, mimo iż za złamanie dekretu, to absurd, ale takie były czasy, groziło wieloletnie więzienie, zebrał chłopaków, potajemnie wdarli się wręcz do studia Ministerstwa Informacji, w malutkim studiu do nadawaniu newsów nagrali album na dwóch stronach płyty winylowej No i to się okazało jakąś totalną rewolucją w Etiopii. Etiopia oszalała. To było tak duży zryw młodego pokolenia, że cesarz nie wyciągnął żadnych konsekwencji względem naszego bohatera, bo to już wtedy to jego cesarstwo drżało w posadach, a nie chciał jakby kierować na siebie gniewu młodych. No i to poszło. My mówimy jazz, ale to jest troszeczkę szersze zagadnienie, bo to jest w sumie mieszanka jazzu, mieszanka soulu, mieszanka funky, no tych wszystkich brzmień, które rzeczywiście Czarna Ameryka przyniosła światu. I kiedy Etiopczycy to usłyszeli, oni wzięli od nich to, co im bardzo pasowało, natomiast zostawili to, co dla nich było bardzo charakterystyczne, czyli wszystkim nigdy nie śpiewali po angielsku i pozostawili swoje skale. Oni mają bardzo unikalną skalę, która no, jest w ogóle nieporównywalna z żadną inną i to złączone z tym groove'em, który znamy, takim Jamesowo-Brownowym, no, stanowi jakiś rzeczywiście niesamowity miks, bardzo atrakcyjny teraz dla współczesnych muzyków, którzy się tak bardzo tym fascynują. I to było to wypełnienie, więc rzeczywiście ta muzyka amerykańska miała olbrzymi wpływ. Ale to, drodzy Państwo, jest dopiero początek tej fascynującej historii. Historii zawartej w filmie dokumentalnym Maćka Bochniaka Etiopiks. Muzyka duszy. Zachęcam do poszukania i wniknięcia w tę niebanalną historię. Fajne, prawda? Prawie jak taka wigilijna opowieść. Informacje na temat filmu Maćka także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Widać ze sprawą zdjęcia, które przyjechało do nas z Krakowa. No i jest to zdjęcie, które w pewien niezamierzony wcześniej przeze mnie sposób komponuje się z tytułem artykułu. Jak? Trzeba sprawdzić, wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka. Get Free z repertuaru Major Lazer, zagrane przez kwintet Wojtka Mazolewskiego. To jeszcze jeden temat, który czekał. A dziś Maciej Płaza i jego powieść Robinson w Bolechowie. Autor znany jest jako tłumacz H.P. Lovecrafta na język polski, ale i pisarz. Za tom zatytułowany Skoruń otrzymał prestiżową Nagrodę Kościelskich. Choć sam utrzymuje, że swoim pisaniem stwarza zupełnie inny świat od tego lovecraftowskiego, to jednak pewien klimat przytłoczenia jednostki, mroku, tajemnicy, złowieszczości jest tu także obecny. I właśnie od tego spostrzeżenia rozpocząłem rozmowę z Maciejem Płazą. Tak, pewnie tak. No jest w nim tajemnica też. Tajemnica jest w ogóle jakimś takim filozoficznym jądrem w ogóle literatury grozy, takiej jak Lovecraft, takiej ambitniejszej, prawda? To jest literatura jakoś ufundowana na takim przekonaniu o tym, że świat jest nieprzenikniony i pod tą nieprzenikniona coś się czai, być może groźnego. I rzeczywiście ten mój świat chyba jest trochę tak skonstruowany. No Robinson Bolechow jest trochę gotycką powieścią, zgadzam się. No, pisząc go miałem gdzieś w głowie, może nie tyle Lovecrafta, ale Poego. Miałem wrażenie, że Po gdzieś mi się tam przedostaje do tej książki. Ten temat niszczącego domu, opuszczonego domu, tak jakby zakłada domu Asherów, trochę gdzieś tam pobrzmiewa delikatnie. No i też natura, która jest ważnym elementem tego wszystkiego, ale właśnie znowu takim nośnikiem tajemnicy, grozy jakiejś. No jest to trochę książka o tym, czy można, jeśli tak, to jak, a właściwie na jak różne sposoby można się zadomowić, bądź nie zadomowić w świecie. W świecie ludzkim, w świecie jakby historycznym, w świecie natury też, tak mi się wydaje. Robert się chyba zadomowił. Właśnie w świecie natury chyba bardziej niż w jakimkolwiek innym. Niektórzy bohaterowie, Urszula na przykład też. A w świecie ludzkim już mniej, prawda? Proszę coś powiedzieć o Bolechowie w takim razie. Bolechów jest miejscowością poniekąd autentyczną, a właściwie zapisaną jakby w literaturze za pośrednictwem Brunona Schulza poprzez jego opowiadania. I tu dochodzimy absolutnie do mojego pierwszego skojarzenia podczas lektury, no ale to oczywiste niemalże. No właśnie chyba nie, bo to nie jest chyba oczywiste skojarzenie, które przychodzi rzeczywiście czytelnikom i recenzentom do głowy. Takie mam wrażenie. To nie jest... Znaczy tak, byłem zaskoczony, że rzeczywiście mało kto pisze o właśnie Schulzu tutaj. To mi rzeczywiście jako pierwszy już na pierwszych stronach tak, przyszło do tak. głowy. Natomiast nie wyobrażając sobie, bo musiałem sobie ten Bolechow jakoś wyobrazić, stworzyć sobie w głowie taką jego topografię, taki krajobraz, namalować sobie w głowie ten Bolechów i narysować jego mapę. Szukałem pierwowzoru, szukałem jakiegoś modelu. I nasunąłem się o Pinogórę. To jest dokładnie ta miejscowość, to dokładnie tak, jakby Bolechów chciałem, żeby wyglądał. No, z pewnymi różnicami oczywiście, bo ten Bolechów leży nad Wisłą. Jakoś jestem przywiązany do tych krajobrazów, powiedzmy, tego biegu Wisły, tak między Sandomierzem a Puławami, powiedzmy, bo gdzieś tam ten mój Bolechów leży. Natomiast ta jakby struktura tej miejscowości, wieś taka trójdzielna, wieś PGR i pałac z parkiem. Pałac, dawny pałac hrabiego, teraz Muzeum Sztuki. To jest też miejsce, przez które przetacza się ta wielka historia, można powiedzieć. Tak, no to jest taki zakątek właściwie świata, prawda? A jeśli historia przybiera taką postać jak wojna, no to właściwie trudno się przed nią schować. No to tym bohaterom Robinsona Bolechowi się nie udaje. Hrabia nieszczęsny, który chciałby w spokoju dożyć swoich dni. No, historia mu na to nie pozwala. Nie będzie zbyt naiwnym pytanie o to, jak się szuka takiego języka w sobie, żeby to miało taką energię, taką muzykę. Ja lubię sobie czytać na przykład na głos książki i pana książka rzeczywiście jest jak jakiś taki strumień świadomości trochę. Ten język jakoś mi gra w głowie po prostu. Jest to kwestia pewnie jakichś wrodzonych skłonności, ale też pewnie zamiłowań czytelniczych. Ja po prostu lubię literaturę napisaną dobrym stylem, literaturę pisaną stylem gęstym, elastycznym, którym język jest efektem działania jakiejś alchemii. Jakby jest stopem, który w jakimś takim alembiku się tworzy, bulgocze, gotuje się i coś z niego wychodzi, jakiś kruszec na końcu być może. No i tak samo czytelnik się gotuje i bulgocze podczas lektury. Pewnie nie wszyscy są też na takie bulgotanie gotowi. Ma pan świadomość, że nie pisze dla wszystkich? Tak, znaczy mam tę świadomość. Piszę dla... Nie wyobrażam sobie, znaczy pisząc nie wyobrażam sobie jakiegoś konkretnego czytelnika, natomiast piszę tak, jakbym... Piszę książkę, jaką sam chciałbym przeczytać po prostu. Pisząc Skorunia, która jest prostszą książką. Nagroda Kościelskich, przypomnijmy. Tak, postawiłem sobie zadanie. Rzeczywiście chcę napisać książkę bardzo prostą. Taką właściwie według moich standardów jest Skoruń elementarnie prosty. Przy Robinsonie już takiego ogranicznika w głowie nie miałem. Stwierdziłem, że pozwolę, żeby ta książka się napisała tak, jak się napisze po prostu. Dałem wyraz różnym swoim skłonnościom, inspiracjom, nie wiem, takim właśnie modernistycznym, folknerowsko-odejewskim, powiedzmy. i tamte inspiracje są na pewno widoczne. Ta książka jest chyba rzeczywiście trochę odstrychnięta od tego, jak się teraz pisze. Pisze się teraz bardzo prosto. Co mówię bez wartościowania, bo przecież prostszą literaturę oczywiście można lubić, ona ma swoje zalety. Natomiast ja lubię literaturę, która jest pewnym wyzwaniem i która rzeczywiście zmusza do pewnego trudu, ale tak jak powiedziałem, im większy trud, tym większa nagroda. Oczywiście nie zawsze, ale jednak ja czuję większą satysfakcję. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec wspomnieli chociaż słowem o bohaterze, artyście, prawda? Znowu jakieś takie szulcowskie skojarzenia. Bohaterem jest malarz, który malując jakby w sposób nie dzisiejszy, inspirując się malarstwem realistycznym, figuratywnym, odniósł duży sukces. Tworząc tę postać, inspirowałem się na pewno mocną twórczością, a trochę też biografią Andrew Wyatta, malarza, który, że tak powiem, dostarczył obrazów na okładki już dwóch moich książek, bo skoro nie też. To jest trochę powieść o artyście, ale starałem się też, żeby jego własna biografia nie obfitowała w jakieś, to nie jest jakieś spektakularne biografie, to nie jest artysta przeklęty, to nie jest jakiś bohemy, to nie jest człowiek, który dokonuje jakichś ekscesów, to nie jest taki stereotypowy artysta, to jest człowiek, który właściwie pozostaje w tym swoim prowincjonalnym świecie, pozostaje do niego przywiązany. Zarazem chyba rzeczywiście czuje się jakiś niepełny, dlatego próbuje sobie skonstruować biografię i genealogię też. On jest też naznaczony brakiem ojca, to jest tajemnica jego życia, nie wie, kim jest jego ojciec. Próbuje sobie jakby domyślić, dobudować, dobadać też, dogrzebać się jakiejś genealogii. Nie tylko dosłownie, w sensie dociec, kto jest jego ojcem, ale też jakby dopisać sobie jakąś historię do swojego życia, wypełnić je jakoś. Polecamy książkę, której tytuł brzmi? Robinson w Bolechowie. A autor nazywa się Maciej Płaza. Dziękuję. Dzięki. A adres, pod którym można skorzystać z polecenia, to agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę nie zapominać o adresie korespondencyjnym. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. I'm yearning for a hunger in my dreams, yeah. We are young, but we are free, but we don't know how we are meant to be, if we are meant to see. All this trouble in my mind, heart is deception far and wide. Running Wild to nagranie z najnowszej płyty Trickiego, ale ta wersja to jest wersja zremiksowana przez Wojtka Urbańskiego. To raz jeszcze Agnieszka Opszańska, tym razem na temat wiodący. Architektura, wnętrza, meble i awangarda. O takim połączeniu teraz będzie mowa. Organizatorzy życia The Style, polska awangarda i design. To wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi, a konkretnie w MS1. W roli głównej polscy twórcy awangardy i holenderska grupa The Style. I od niej zacznijmy naszą opowieść. Zatem The Style. Grupa, która działała pod wpływem neoplastycyzmu wymyślonego przez Mieta Mondriana i wydawała też czasopismo o takim bardzo dużej sile oddziaływania, o tym samym tytule, które było wydawane od 1917 do 1932 roku. No i w tym właśnie okresie ta grupa działa na różnych polach. I jako plastycy, jako architekci, jako designerzy sprawdzali się ci artyści również w kontekście twórczości awangardowej, no w ogóle europejskiej, pozostawali z nią w kontakcie. I w ten sposób z taką grupą w kontakt weszli polscy artyści już na początku lat 20. Mówi Paulina Kurzmaj, współkuratorka wystawy. Taką pierwszą osobą to był Henryk Berlewi, który poznał jednego z czołowych członków grupy The Style, Theo van Desburga, w Niemczech. Później w ten kontakt wszedł m.in. architekt Szymon Syrkus, który był jednym z czołowych twórców awangardowej i grupy polskiej Prezes. No i te kontakty zaowocowały stopniowo taką wymianą informacji, co robimy, dlaczego tak robimy, czyli wymianą artykułów i zdjęć. One były publikowane w polskich czasopismach awangardowych takich na początku lat 20. wychodzących i z czasem rozlały się w inspirację o wiele szerszą niż tylko i wyłącznie awangarda, to znaczy w ogóle weszły w sferę nowoczesnego projektowania, zaczęły pojawiać się te inspiracje w czasopismach, które dotyczyły po prostu designu i architektury, jak architektura, budownictwo, wnętrze, dom, osiedle, mieszkanie. Tak więc można powiedzieć, że na przeciągu lat 20. te kontakty bardzo dobrze zaistniały, no i to źródło inspiracji, wzajemnej wymiany rzeczywiście miało się dobrze. Jak dobrze? To prześledzimy już na samej wystawie. Rozmawiamy oczywiście o świecie sztuki, ale w myśl awangardy, sztuki zaangażowanej w sytuacje społeczne i stawiającej sobie za cel polepszenie świata. Aż oczywiście, no taki był cel tych działań, to znaczy zarówno awangarda polska, jak i właśnie The Style włączyli się w taki międzynarodowy ruch w owym czasie awangardzistów, którzy zaczęli współdziałać poprzez dwa ważne kongresy niemieckie, uważali się za artystów progresywnych, którzy chcą tworzyć międzynarodową sztukę nowoczesną, która siła oddziaływania nie ogranicza się tylko i wyłącznie do po prostu zamkniętych sfer związanych z plastyką, ale ma znaczenie dla codziennego życia, dla unowocześniania i modernizacji otaczającego nas świata. Dlatego takim bezpośrednim narzędziem było właśnie wkroczenie w to otoczenie, czyli właśnie w projektowanie wnętrz, w projektowanie mebli i w projektowanie architektury. To przenieśmy się już na samą wystawę. Zaglądamy do MS1 i... Wystawa jest skupiona zarówno na działaniach holenderskich, jak i na przykładach działań w kręgu artystów polskich i pojawiają się tam ikoniczne przykłady tych projektów holenderskich i także polskich, które są kamieniami milowymi w tym pomyśle na nowe budowanie właśnie w tym kręgu. No więc warto zobaczyć niewątpliwie rekonstrukcję wielkiej sali bankietowej z budynku Obet autorstwa Theo van Desburga, do której można wejść i jakby odczuć we wnętrzu, jak taka architektura mogła wyglądać. Jest jest szereg makiet, które są poświęcone wizualizacji architektury, w tym specjalnie zrobiona makieta willi Juliana Przybosia Władysława Strzemińskiego z lat 30., ale także dużo miejsca jest poświęcone słynnemu domowi Gerrita Thomasa Rietvelda dla Trusschroeder Schrader w Utrechcie. To jest w ogóle absolutnie ikoniczny przykład budownictwa. On fizycznie istnieje nadal w Utrechcie, natomiast no, na wystawie możemy go zobaczyć przez rysunki, makiety, zdjęcia i film. No i także przede wszystkim to, co jest bardzo, myślę, ciekawe, jest możliwość zobaczenia oryginalnych mebli właśnie holenderskich, przede wszystkim, które były tworzone w latach 10., 20., które dotyczą właśnie tego nowego projektowania. Są to przede wszystkim meble utrechckie autorstwa Gerrita Thomasa Rietvelda. Tutaj ja szczególnie zachęcam do zobaczenia na żywo właśnie tych projektów Gerrita Thomasa Rietvelda. Na pewno też jesteśmy dumne z tego, że udało się zrealizować wizualizację polskich rzeczy, właśnie wspomnianej willi Juliana Przybosia Strzemińskiego. I jest jeszcze bardzo duża ciekawostka. Zrobiłyśmy rekonstrukcję biurka Bohdana Lacherta według jego projektu zrobionego dla jego willi własnej dla domu architekta. Jest to biurka architekta, które no w pełni wizualizuje tą polską edycję nowoczesności w designie. Sprawdźmy. Organizatorzy życia, The Style, Polska Awangarda i Design w MS1 w Łodzi. A w Muzeum Sztuki czekają na nas prace m.in. Theo Vandesburga, Katarzyny Kobro, Kurta Schwitersa, Władysława Strzemińskiego czy Pieta Mondriana. A my zapraszamy. To Agnieszka Obszańska, a ja dzisiaj nasz program dokumentowałam, a właściwie znalazłam materialny odpowiednik czasu, który upłynął od dzień dobry do momentu, w którym mówimy sobie do usłyszenia. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda czas, to proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku Radiowy Dom Kultury, po prostu łatwo do znalezienia przez wyszukiwarkę. Znowu mamy sytuację, w której zapowiedziany gość nie pojawi się dzisiaj z braku miejsca, ale z wielką radością ugościmy go za tydzień lub za dwa tygodnie. Obiecana i zapowiadana wyprawa do Indii wspólnie z Instytutem B61 odwlecze się, ale nie uciecze. Tymczasem na zakończenie pan, który dorównuje nam szaleństwem i nieprzewidywalnością, czyli John Maus. Mówimy już do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łapszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Listen to the people.